Газет нема чого читати. Нема ділової газети, білоруської ділової. Ну, я вже не говорю про Гродненську погоню. Як це робиться? Вельми дрібно робиться. Ніякого загаду, каб не видавати, нема, але і газети нема. Це не то, що не по-чоловічески, а це нечесно. У параднанні з попередніми годами у 2005 годзе скарацілася колькасць частотаў нашага радыёвяшчання. Цяпер беларуская свабода гучала толькі на дзвюх кароткахвалёвых частотах і адной сярэдніхвалёвай. Пра новыя перадачы. З нагоды 60-годдзя заканчэння Другой сусветнай вайны ў эфір выходзіла адмысловая серыя экспертызаў свабоды. Гасцямі на свабодзе ў 2005-м пабывалі Анджэй Вайда, Сэмюэл Гэнтынгтон, Карла Дель Понте, Натан Шчаранскі, Лех Валэнса. Улетку гучаў адмысловы цыкль «Чэрвень з Быкавым». Праблемам радыёпрыёму і сучасным радыётэхналогіям была прысвечаная перадача «Настрой на свабоду». Працягваліся ў 2005 годзе і конкурсы для нашых слухачоў. На пачатку году літаратурны конкурс «Мой герой», а ў канцы – жартаўлівы конкурс для тых, хто найбольш уважліва слухае нашы радыёпраграмы. У 2005 годзе ў бібліятэцы «Свабоды» выйшлі чарговыя тры кнігі. «Вострая брама» Сергія Дубаўца – это кніжны варыянт папулярнага радыёпраекту. Другое выданне кнігі «Быкаў на свабодзе» дапоўненае невядомымі раней аўтарскімі тэкстамі, інтэрв'ю, лістамі, малюнкамі, фота і ўспамінамі, а таксама авантурны дакументальны гістарычны раман Александра Лукашука «Прыгоды Ара ў Беларусі». Працягваў развівацца і вэб-сайт «Свабоды». У 2005 годзе большыня матэрыялу пачала суправаджацца фотаздымкамі. Сталай рубрыкай сталі таксама онлайн-канферэнцыі. А зараз мы зноў вяртаемся на пераднавагоднія вуліцы беларускіх гарадоў, дзе звычайныя грамадзяне расказваюць пра найважнейшыя, на іх думку, падзеі 2005 году. Будаўніцтва бібліятэкі. Падзе 2005 года. Выбары. Я лічу, што... Вы бачылі, як адкрывалі метро? Тры станцыі. Я лічу, гэта важнай падзеі 2005 года. Падзея, гэта год плахой очень. Я ў глаз траўмірала, разбіла на дачы палкай. Цепер сляпая на адзін гласак. Ну, для нас у нас свадьба сына была. Наша звёздачка победила на Еўравідзенні. Вот это вот запомнілася больше нічого. Сесці не магу стаць. Дзе гэта можа пабеда на Еўравідзенні дзецкам. Гэта вельмі вялікая падзея, я думаю. 60-летие Мінска. Вялікая дзея вайны пабеды. Гэта таксама лічу важнейшай даты. А для вас асабіста? Паступленне ў каледж. Ну, естественно, день рождения. Как у меня было, по-моему, в ноябре где-то. Максим, это перемога Вольги у Ксении на дитячем Евробачене. Ну, я институт окончил, работу себе нашел. Тоже достаточно хорошее событие. Ну, возможно, принятие новых правил дорожного движения. Я как бы начинающий водитель, и поэтому правила стали гораздо строже. Естественно, больше внимания нужно уделять тому, когда едешь за рулем. По-моему, никакой наиважнейшей в этом году не добылось. Все нечто мрачное, мне кажется. А для вас особисто, может, была некая подея важная в жизни? Ну, особисто. Бедность и галеча. Ничего хорошего. Америка запуталась, США, Белоруссия всякую инициативу сковала себе новым законом о дискредитации. А свобода... Пока мы можем слушать. У эфиры беларуская программа «Радио Свобода». На хвалі свабоды. 55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 2005. Панарама падзеяў у свеце ў 2005 годзе. Паўночная Карэя абвяшчае пра наяўнасць у яе ядзернай зброі. Пачынае працу відэапартал YouTube. Уступае ў дзейнасць кіёцкі пратакол, які адмовіліся падпісаць ЗША і Аўстралія. Тюльпанавая рэвалюцыя ў Кыргызстане адхіляе ад улады прэзідэнта Аскара Акаева. На 85-м годзе жыцця памірае папа Ян Павел II, новым папам абраны немец Йозеф Рацінгер. Узбекскія ўрадавыя войскі разганяюць пратэст у Андыжане. У выніку сутыкненняў, паводле розных крыніцаў, гіне ад некалькіх соцень да некалькіх тысячаў чалавек. Грамадзяне Францыі і Нідэрландаў на рэферэндумах выказваюцца супраць еўрапейскай канстытуцыі.